بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، اليوم كما نتريه 6 مزي ورجب مواكب 1440 ikiwa ndio siku ya mwisho au pengine kikao cha mwisho takriban katika daura hii iliyofanywa katika markaz Sheikhul Islam hapa kijijini Pongwe. Na kikao hicho kitakuwa kirefu sana, kwa kusudio kama alivyotaja Sheikh Abul Fadhl hafidhahullah kuwa kuwe na kikao kidogo cha kunasihiana na kuhusiana, pamoja na kuwa mzungumzaji hahitaji zaidi kunasihiwa na kuzungumziwa kwa haya atakayoyazungumza. Kwa kuwa munasaba wa mkusanyiko wa kheri kama huu ni kwa sababu ya kutafuta ilmu, basi pengine itakuwa ni bora zaidi kile kitakachozungumziwa kiwe kitafungamana na jambo hilo ambalo kwa sababu yake na kwa ajili yake tumekusanyika. Haifichiki kwa kila Muislamu umuhimu wa ilmu ya kisheria katika dini yetu na daraja kubwa Allah subhanahu wa ta'ala aliyompa yule aliyebeba ilmu ya sheria yake. Allah subhanahu wa ta'ala katika kutuonyesha utukufu wa ilmu amuamrisha mtume wake sallallahu alayhi wasallam na kumwambia, wa qul rabbi zidni ilma, nasema kumuomba mola wako daima, rabbi zidni ilma, muombe mola wako akuzidishie ilmu. Wanaovioni wakieleza hii aya wasema kuwa fakana an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam yazdadu min al-ilmi kulla yawmin hatta faraqa al-haya, mtume sallallahu alayhi wasallam akawa ilmu yake yazidi kila siku mpaka alipoondoka ulimwenguni. Lau kama kungelikuwa na jambo tukufu zaidi kuliko ilmu, basi Allah subhanahu wa ta'ala angelimuamrisha mtume wake sallallahu alayhi wasallam kuomba jambo hili. Lakini tizama, katika mengi yaliyoko katika huu ulimwengu, Allah subhanahu wa ta'ala akamchagulia mtume wake sallallahu alayhi wasallam kuwa amuombe mula wake amzidishie ilmu. Bali katika fadhila ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amtajia mtume wake sallallahu alayhi wasallam na kumkumbusha neema zake alizompa, qala wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alayka kabira, akamfunza kile ambacho alikuwa hakijui. Na hii ni fadhila kubwa Allah subhanahu wa ta'ala amkumbusha mtume wake sallallahu alayhi wa sallam. Na utukufu wa ilmu waonekana hata baina yetu, jambo mahsus, kila mmoja aliona namna Allah subhanahu wa ta'ala huwanyanyua wale walio na ilmu juu ya wale wasiokuwa na ilmu. Na hili lipo katika sehemu nyingi katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, bali Allah subhanahu wa ta'ala na mara nyingi utaja huu mfano, hakuwa weka sawa hata baina ya wanyama walio na ilmu na wasiokuwa na ilmu. Baina ya wanyama, wama allamtum min aljawarih mukallibin tuallimunahunna mimma allamakum Allah fakulu mimma amsakna alaykum wadhkuru ismallahi alayhi wattaqullah. Allah akahalalisha kula kiwindo cha mnyama ambaye amefunzwa ilmu ya kuwinda, mbwa au asakara kama mfano wa mwewe yule. Utumwa akaenda akawinda kwa ilmu anayomfunza yule bwana anayemiliki. Akiwinda kiwindo kama kile, ni halali kwako wewe kukila, ni halali kukila. Bimaana hata akienda akimshika, ukifika pale amekufa yule mnyama kwa kushikwa na yeye, Allah subhanahu wa ta'ala amehalalisha kula, sababu ana ilmu yule, yajua sehemu gani atamshika yule mnyama anayetumwa kwenda kumwinda. Lakini mbwa huyu huyu ikiwa hana ilmu ya kuwinda akaenda akamwinda yule mnyama, ni haramu kwako wewe kumla mnyama kama yule. Fasubhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala hakubali kwa hikma zake na uadilifu wake kuwaweka sawa walio na ilmu na wasiokuwa na ilmu. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Kama vile watu wa motoni na wa peponi hawako sawa, la yastawi ashabun nari wa ashabul janna, kadhalika hawawezi kuwa sawa wale waliokuwa na ilmu na wale wasiokuwa na ilmu. Mpaka siku ya kiyama Allah subhanahu wa ta'ala yumayyiz al-ulama an baqiyat an-nas. Siku ya kiyama Allah subhanahu wa ta'ala sema, wa qala alladhina utul ilma wal iman laqad labithtum fi kitabillahi ila yawmil ba'th fahadha yawmul ba'th. Siku ya kiyama bado na ilmu yao na vyeo vyao Allah subhanahu wa ta'ala amewapa mpaka siku ya kiyama. Wakati wa Mtume sallallahu alayhi wasallam walikuwa qurra, wale wasomi wa Qur'an katika masahaba ni ulama, kinyume na ilivyo leo. Mtu aweza kuhifadhi Qur'an lakini haielewi kile alichokihifadhi, lakini masahaba ilikuwa qurra waisabika ni ulama usahaba. Ndio kaona katika wanaoviona masahaba miongoni mwao ni mfano Ibn Mas'ud na wengineo katika qurra usahaba. Na ndio sababu hiyo ikawa Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwatanguliza waliohifadhi zaidi ya Qur'an kwa sababu wana ilmu zaidi. Sasa hawa Mtume sallallahu alayhi wasallam katika sunna yake atuonyesha utukufu wao, kuwa katika ibada tukufu kabisa miongoni mwa ibada wanadamu wanazomwabudu nazo Mola wao Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kumtukuza yule mwana wa chuoni na mwenye ilmu katika sheria yake kupitia kwa mtume wake sallallahu alaihi wasallam, sema ya ummul qaum aqra'uhum likitabillah, awe imamu wa watu anayefahamu zaidi, anayejua zaidi, aliyehifadhi zaidi kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Tizama ikiwa fa in kanu fil qira'ati sawa, bado tunda kwenye nini? Fa'alamuhum bisunna, bado tuzunga kwenye ilmu. Mtambuzi zaidi, mwenye ilmu zaidi ya kuijua sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Isitoshe hapa, mpaka katika kaburi lake huyo qari'ul Qur'an ambaye ni alim achukuliwa wakati wa Mtume sallam mpaka kwenye kaburi, alikuwa akimtanguliza ikiwa kutazikwa zaidi ya maiti mmoja katika kaburi moja. Nyote mfahamu tukio la vita vya Uhud, na kuwa wengi katika masahaba waliuawa, 70 katika masahaba waliuawa. Fakana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yas'alu ayyuhum akthar akhdhan lilquran fayuqaddimuhu fil lahdi, alikuwa akiuliza ni nani katika hawa aliyehifadhi zaidi Qur'an, kisha humtanguliza mbele katika mwana ndani, kawaende yuko mbele. Fil qabr, maiti bado atukuzwa kwa sababu ya ilmu. Na haitoshi, mpaka siku ya kiyama watu watakapoingia peponi, yuqalu li sahibi alquran iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fi dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Wallahi hatta fil janna hum a'la an-nas manzila, paka ndani ya pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala wao ndio watakaokuwa na manzila kubwa zaidi kuliko watu wote. Fil janna, kukiangalia hizi dur na nyumba ambazo watapita wanadamu kuanzia hapa duniani kaburini kesho akhira, Allah subhanahu wa ta'ala amemnyanyua mwenye ilmu ya kisheria juu ya asiyekuwa na ilmu ya kisheria. Na kama tulivyotaja mwanzo kuwa adilla katika Qur'an na sunna ya Mtume sallama ni nyingi sana zinazoonyesha utukufu wa ilmu, na haimpasi muislamu kusikia maneno kama haya katika Qur'an na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam thumma yataqa'as, akawa arudi nyuma na yuko nyuma, hayuko mstari wa mbele katika kujifunza dini yake na iwasikia maneno kama haya. Upande wa pili tukizungumzia kuhusu jahili, wajinga wametajwa kwa sifa mbaya sana katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, sifa mbovu sana. Muislamu akizisikia sifa kama hizi, bila shaka ikiwa mtu ana uhai wa moyo, basi hawezi kuridhia nafsi yake kuwa na sifa kama hizi. Katika sifa kubwa za watu wa motoni ni al-jahl. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir, watasema watu wa motoni, lau kama tungelikuwa twasikia, kusikia kwa kufahamu na kuelewa na kufuata yale tunaoambiwa, au naqil, tungelikuwa twayafahamu yale tunaoambiwa, sababu walijiliwa na mitume, ma kunna fi ashabis sa'ir, tusingelikuwa leo ni katika watu wa motoni. Bali Allah subhanahu wa ta'ala sema wala qad dharana li jahannama kathiran min al-jinn wal-ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika hum al-ghafilun. Hawa watu wa motoni hawa, hizi ndio sifa zao. Wana nyoyo ambazo hawazitumii katika kufahamu na kuzingatia. Wana macho ambayo hawayatumii katika kuiona haki na kuifuata. Wana masikizi wasikie ile haki lakini hawaifuati. Allah subhanahu wa ta'ala akawapigia mfano wa ajabu sana. Asema ulaika kal an'ami. Hawa mfano wao ni kama mfano wa wanyama. Bal hum adall, bali wao wamepotea zaidi kuliko hata wanyama. Na ndio maana katika suratul Anfal Allah subhanahu wa ta'ala alipowazungumzia juhala a'da'u ar-rusul asema inna sharra ad-dawab 'inda Allah as-summu al-bukmu alladhina la ya'qilun, mijinyama miovu kabisa, watu waovu kabisa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni hawa. as-summu al-bukmu alladhina la yaqilun, viziwi wasusikia haki, mabubu wasuzungumza haki, watu ambao ni majuhala, la yaqilun, hawafahamu. Na hakuna watu waliowapa taabu mitume kama watu majahili, watu wajinga. Na ndio maana Amr ibn Hisham akaitwa Abu Jahl kwa namna alivyokuwa akimuudhi mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu ya ujinga aliyokuwa nao. Mitume walipata taabu sana kutokamana na watu wajinga. Wewe soma kwa mfano kisa cha Musa alayhi salatu wassalam na Banu Israili, na ile taabu aliyoipata katika da'wa yake. Musa alayhi salatu wassalam apambana na Firaun mpaka kufikia Allah subhanahu wa ta'ala kumuonyesha njia ya kuondoka na wakati na kila kitu. Aondoka kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah hawezi kumpoteza wala hawezi kumtia katika matatizo wakati yeye ndiye amemwamrisha mtume wake. Kufika tu katika bahari, jeshi la Firaun liko nyuma, bahari mbele yao, wao wako katikati. Banu Israel wamwambia Musa, inna la mudrakun, kwa sababu ya ujinga waliokuwa nao. Sisi tushapaa, tushadirikiwa na Firaun. Yaani ni kama kumwambia Musa, yeye umetudanganya wewe. Ya nini balaa hizo bwana? Haya, tushapatwa. Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdi. Musa akasema kalla inna ma'iya rabbi sayahdi. Hii ni tofauti na Mtume wa sallam kumwambia Abubakar as-Siddiq, inna Allaha ma'ana. Hapa Musa asema inna ma'iya rabbi sayahdi, na Allah akamvukisha salama. Alipoangamiza jeshi la Firaun na washaona hayo waliyoona Banu Israili kwa macho yao, falyawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka aya, wakamuona kwa macho yao Firaun, huyo hapa amekufa, Allah amemwangamiza. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وأنزا كفكشوا جنبوا لكوانزا ونور اليوم بني شركي كتو جاكوانزا كبس اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. نو كي اندليا كسومو تكوتك وموسى عليه الصلاة والسلام أمي بتتابو mpaka mwisho kabla ya kuondoka duniani. Fasakahum, akawaita fusaq watu wake kabla ya kuondoka. Qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qawmi alfasiqin, akawafasikisha kabla ya kuondoka duniani alayhi salatu wassalam. Maadui wakubwa ukisoma katika tarikh za mitume utakuta ni majahili, mtu jahil, mtu mwovu. Na mpaka leo hakuna watu wanaowapa taabu maimamu wa misikiti kama majahil. Hawa watu wana taabu sana. Alafu kwa ujinga waliokuwa nao, watu wajinga hawezi kunyamaza. Na kuna maneno yanasibishwa kwa Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, sema kafa bil ilmi sharafan an yad'iyahu man la yuhsinuhu, yatosheleza utukufu katika ilmu kuwa ambaye hana elimu pia adai kuwa na elimu, ajinasibisha na elimu. Wa kafa bil jahli dhamman an yatabarra minhu man huwa fihi, na yatosheleza kusimangwa ujinga kuwa mjinga mwenyewe hakubali kunasibishwa na ujinga. Hakuna mjinga kubali kwa mjinga. Hebu jaribu wewe mjinga kumwambia wewe mjinga, wajua aweza kurushia ngumi, na ni mjinga kweli. Sasa waweza kumwona mtu msikitini, maimamu wapata tabu kwa watu wajinga, ameona kitu kwa kuwa yeye hakijui, basi ni lazima aseme ndani ya msikiti. Jambo la dini hakuwahi kusoma hata siku moja hilo jambo, lakini na yeye pia ataleta mchango wake, aonekane kuwa yupo. Na nyinyi chunguzeni wale vijana ambao mwaenda da'wa, mwaenda kuwaswalisha watu, kuwasomesha watu, ni nani wanaowapa tabu zaidi? Utakuta kuwa ni wale wajinga wajinga ambao hawana haja ya ilmu, hao ndio wanaosumbua zaidi kuliko mtu yote mwingine, wasumbua sana. Imamu amesahau, ameswali rakaa tatu kwa mfano, akatoa salamu, jamaa bwana mmeswalisha rakaa tatu tatu, haba tusimame tuswali. Mimi nasema turegelee swala yote, mimi nasema hivyo. Vipi wewe? Si watu wanazungumza hapa, hata mimi sinazungumza hivyo. Kwa hivyo ya dhuri itabidi iregelee tena kimswala mufti huyo jahil. Na mwingine anasema mimi naona si hivyo, mimi naona si. Kila mmoja atoa rai yake. Sasa wewe imamu waambie, angalieni hukumu hapa, turudini tuswalini rakaa moja kisha tasujudu sasa. Baada ya kumaliza hiyo swala, hapo nje hapo kutakuwa na hay'atu kibaril juhala, wako hapo nje. Wafanya nini? Wafanya bahthi kuhusu swala imesihi au haikusihi. Haya hayajawapata, haya hamjaona mambo kama haya. Hakuna watu ambao wasumbua katika mujtama kama watu wajinga. Watu wajinga wasumbua sana, na hawa ndio walikuwa maadui wa mitume wa Allah alayhi msalatu wassalam. Ni wajinga kiasi kikubwa sana. Ibrahim alayhi salatu wassalam aliwasimamishia hujja kaumu yake kwa akili, wacha dalili, kwa akili tu. Faja'alahum judhadhan illa kabiran lahum la'allahum ilayhi yarji'un, aliyavunja masanamu yao yote yale, akalibakisha lile kubwa ili ikiwa wanalao basi waregee kwake. Walipokuja wakasema man fa'ala hadha bi alihatina innahu la min adh-dhalimin, ni nani aliyefanya hivi kuyafanya miungu yetu namna hii, hakika huyo ni katika walio dhulumu, ni dhalimu. Qalu sami'na fatan yadhkuruhu, na siku zote watu wa batili wako namna hii, ni wenye kuwadharau watu wa haki hata wakawa wakubwa kiasi gani. Sami'na fatan yadhkuruhu, usione hii imesemwa hivi, tumemsikia kijana, watumie neno hili litasghirihi, yani kumuonyesha kwa ile ni mtu mdogo, kijana tu, na si ndio leo lugha inayotumika. Wallahi hata tukaje tukawa wazee sisi, tukamea mvi ndevu zetu hizi na nywele, utasikia vijana wa siku hizi, vijana wa siku hizi. Sheikh Rabia hafidhahullah akaribia miaka 90, na mpaka leo anavyozungumza utafikiri ni kijana wa mitaani mitaani kule Madina, kule apeleka baiki na nini, yani kama mtu wa kawaida tu. Kuna kijana mmoja tu, Rabia al-Madkhali, akhi taqullah fi anfusikum, lakini ndio lugha iliyotumika ihtiqaran li Ibrahim alayhi salam. Sami'na fatan yadhkuruhum, tena yuqalu lahu Ibrahim, si ismuhu Ibrahim, watu wamwita Ibrahim. Qalu fa'tu bihi ala a'yunin nas la'allahum yashhadun, leteni hapa mbele za watu, watu wote washuhudie. Akaulizwa swali, a anta fa'alta hadha bi alihatina ya Ibrahim, wewe ndio uliofanya shughuli hii hapa kwa miungu yetu ewe Ibrahim? Qala bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun, mimi naona aliyefanya shughuli hiyo ni huyo mkubwa huyo. Pengine labda akakasirika siku hiyo, kapiga piga wenzake mpaka chini, muulizeni kama yazungumza. Allah asikiza asema nini, faraja'u ila anfusihim waqalu innakum antum adh-dhalimun. Kwa katika nafsi zao wao wakajua kuwa ni sisi ndio wakosi, sisi ndio madhalim, si huyu kijana. Huyu kijana tuambie ukweli. Lakini asema thumma nukisu ala ruusihim, ni kama wakageuzwa kichwa chini maguu juu. Yani kwa ujinga waliokuwa nao, baada ya kuwa washathibitikiwa na haki, wakaijua haki, wakageuka wakaanza kutetea yale waliokuwa nayo. Kweli hivi mtu mwenye elimu na akili timamu, kuna hoja iwataka ya kuonyesha kuwa masanamu haifai chochote zaidi ya haya maneno zungumza Ibrahim alayhisalam? Sasa ikiwa nyinyi mwaitakidi kuwa huyu ni Mungu mwamwabudu, basi zungumzeni naye awape siri, ikiwa ni mimi ama ni yeye aliyefanya, muulizeni. Lakini mpaka hapo kilichofanywa nini? Ni awashiwe moto mkubwa, kisha atupwe ndani ya moto kwa sababu ana elimu na hawa majahili. Ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiya. Allah subhanahu wa ta'ala akimweleza Ibrahim asema, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi narfa'u darajat bil-ilm man nasha'a. Allah akamnyanyua kwa ilmu. Kwa hivyo narejelea tena kuwa tukizungumzia kuhusu suala la ilmu na fadhila yake katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna ya Mtume صلى الله عليه وسلم, dalili ni nyingi sana, lakini la kushangaza ile hali ya mujtama wetu katika kuisoma dini yao. Wako watu washafikia mpaka kusema kuwa ilmu ya kisheria sio sababu ya Waislamu kupata izza na nusra ambayo waliokuwa nayo hapo mwanzoni. Lakini ukitizama utakuta haya maneno hayaendi sawa na kuiana na tarehe ya Kiislamu ilivyokuwa. Ukitizama katika tarehe ya Kiislamu, pamoja na kuwa Hizbiyun wao hudai kuwa kufahamu sana mitiririko ya matukio yanayotokea na kujifanya wajua fiqh al-waqi', lakini ukitizama tarikh utakuta kuwa katika zile zama ambazo Waislamu walikuwa kweli Waislamu wameshikamana dini yao kisawasawa, ndio walikuwa na izza. Bali yatosheleza maneno ya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, nahnu qaumun a'azzana Allahu bil-islam, sisi ni watu ambao Allah ametupa izza na nguvu kwa Uislamu. Wa mahma ibtaghaina al-izzata min ghairi ma a'azzana Allah bihi adhallana Allah. Na vile tutakavyoitafuta izza kwa kisichokuwa kile ambacho Allah ametupa izza nacho, basi Allah atatufanya wadhalilifu. Kwa hivyo izza kwa Uislamu iregee, ni watu waregee kikweli, hata tarji'u ila dinikum, mpaka watu waregee katika dini yao. Na kuregea katika dini yao ni kwa kuisoma na kuifuata dini yao, iwe ile dini itadhihiri katika mandhari yao, katika mavazi yake, katika mazungumzo ya Muislamu, kula kwake, kunwa kwake, mpaka kwenda kujisaidia kwake, pia iwe dini ya muongoza katika mambo hayo, kuanzia kuamka kwake mpaka kulala kwake usiku, dini ndiyo iwe ya muongoza. Na hili halipatikani isipokuwa kwa mtu kutafuta ilmu. Katika yanayoonyesha utukufu wa ilmu, mtamalizia Musa alayhi salatu wassalam siku moja alisimama mbele ya Banu Israili. Kuna bwana mmoja katika Banu Israel akauliza swali, akamuuliza Musa, man a'lam ahli al-ard, ni nani aliye na elimu zaidi katika watu wa hii ardhi, yani duniani hapa, nani ana elimu zaidi? Musa hakuregesha ilmu kwa Allah, akasema Allahu a'lam. Alikuwa na husnu dhann na Allah, kuwa maadamu yeye ni mtume wa Allah, kalimu Allah, azungumza na Allah subhanahu wa ta'ala, atakuwa yeye ndio mwenye ilmu kuliko watu wote, sababu yeye ndo anayefikisha ujumbe kutoka kwa nani? Kwa Allah subhanahu. Vipi kuwe na mtu ana elimu kuliko yeye wakati yeye ndio yeyefikisha kwao? Qala ana, akasema mimi ndio mwenye elimu kuliko watu wote, hakuna mwenye elimu kama mimi. Fa'atabahu Allah subhanahu wa ta'ala ala dhalik, Allah akamlaumu Musa kwa jawabu hilo. Kambia la ya Musa, kuna mja katika waja wangu nimempa ilmu ambayo wewe huna. Hakumwambia ni mjuzi kuliko wewe. Kikweli alikuwa Musa ni a'lam, lakini amwambia nimempa ilmu ambayo wewe huna. Kuna mambo yeye wajua, wewe hujui. Tizama, Musa ana mzigo wa da'wa ya kuwalingania Banu Israeli, ana jambo kubwa la kuwafunza dini Banu Israeli, akawacha kila kitu akaelekea kwa Al-Khadhar alayhi salatu wassalam. Sasa sikiliza maneno ya kukuonyesha himma waliokuwa nao manabii na mtume wa Allah katika kutafuta ilmu. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma' al-bahraini au amdhi huquba, mimi sitatulia, sitakaa mimi mpaka nifike makutano ya bahari mbili, ambapo Allah alimwambia atampata Al-Khadhar, au ipite miaka mengi, lakini mimi sikai mpaka nimfikie. Na hii kuonyesha kiu aliyokuwa nayo Musa alayhi salatu wassalam ya ilmu ambayo Allah amempa Al-Khadhar alayhi salatu wassalam. Leo aweza kusikia mtu mahali fulani kuna darasa na akajua kuna faida, na hata habari hana, hata habari hana. Watu waenda kusoma kule, oh mashallah, tuombe Mungu na sisi, situsahau kwenye dua. Yani ni kama asema ya Rabbi ruzuku watoto na hataki kuoa. Vipi utapata watoto naye huoi? Hata ukaomba usiku mzima, wewe swali usiku mzima waomba watoto na hujaoa, basi itakuwa ni kama i'tida fi du'a. Vipi sasa waomba mwanzo? Oa, tafuta ile sababu, shaoa, kisha muombe Allah subhanahu wa ta'ala akuruzuku dhurriya. Kwa usiwe wewe hutaki kufanya jambo na haraka, kikubwa unachowaambia wenzako daima tuombeeni na sisi, basi angalau pia siku moja mbili njoo. Kuna kheri pale yafundishwa, habari hatuna. Na basi utasema kuna tabu mtu yeipata, labda asafiri na ngamia moja mbili. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu toka Madina asafiri mpaka Sham, mwezi mzima kwenda mwezi mzima kurudi, kwa sababu ya hadithi moja peke yake, hadithi moja tu ya mtoa Madina mpaka Sham na kurudi, mwezi mzima. Leo mtu kutembea tu msikitini na kurudi, pia ule uko mbali ule msikiti. Kwa nini? Ah, mwendo wa dakika kumi bwana, na kuna huu hapo dakika mbili ambao hauna darasa, hauna chochote. Ile himma ikawa hakuna katika kutafuta elimu. Jichukulie nafsi yako ahadi kuwa isipite siku isipokuwa utaongeza katika elimu yako, hata kama ni suala moja peke yake. Jichukulie nafsi yako ahadi kuwa mimi isipite siku isipokuwa nitafaidika, hata kama ni kitu kimoja tu hivi, lakini nimeongeza kitu katika ilmu yangu ya dini yangu. Ama jua la chomoza mpaka la tua, hujaongeza chochote na wala hujali, basi mtu ajitizame vizuri moyo wake, moyo huu uenda kufa. Siku moja tulikwenda kumtembelea Sheikh Muhammad Sharif rahimahullah, mmoja katika wasomi kule Kenya, Malindi, akiwa katika utu uzima, Allah yarhamu. Alikuwa ni mtu wa sunna rahmatullahi alayhi. Shekhe, tulipokwenda kumtembelea ziara, fikiri takriban labda zaidi ya miaka 10 iliyopita, tukamwambia tuusie, akazungumza maneno mpaka leo siyasahau, Allah yarhamu. Akasema, vijana, mimi naomba mfanye jambo moja, kila siku hakikisha una kitabu wasoma. Nichagua kitabu wewe ukisoma. Soma hata kama ni safha moja peke yake, juu mpaka chini. Ukimaliza kusoma ile safha, funga kile kitabu kiweke. Na hakika lazima utapata kitu ambacho hukijui pale ndani ile safha. Sasa hisabu katika siku 30 utakuwa umesoma safha ngapi. Lakini kwa kweli talib alilm akichagua kitabu kusoma, hata soma safha moja, hata soma ya kwanza, sema wacha niongeze ya pili, ya tatu. Lakini mimi nashangazwa na talib alilm. Sisi aweza kuwa mtu ni talib alilm, sasa hivi nazungumzia talib alilm, wacha wale wengine ambao bado hawajaingia huko, yapita masiku hana hata kitabu pengine amekiweka, yu akisoma baada ya kitabu asoma kingine, baada ya hiki asoma kingine. Ye pengine pale anapohudhuria darasa basi ni khairi, hiyo darasa yuhudhuria, lakini hana kando yake kitabu yuwasoma. Na hapa ndio utaona tofauti, kuna watu wana kiu ya vitabu na kuna wengine mtu aweza kuwa amekwenda kusoma masomoni kule, amerudi ana miaka 3-4 hajaongeza katika maktaba yake hata kitabu kimoja, hata kimoja jiongeza kwenye maktaba yake. Na alama ya uhai wa ilmu kwa mtu, ukimuona bado anunua vitabu vya dini, ukimuona mtu bado anunua vitabu, ujue huyo bado yuatafuta ilmu. Na ukimuona mtu amekatikiwa katika kununua vitabu, ujue na huyu yuashuka chini katika kutafuta ilmu kwake. Ulama walikuwa wakichukulia alama ya talib alilm kuwa bado yastamiru fi talab alilm ni kuwa anunua vitabu bado. Si lazima ununue mrundu wa kimoja tu, ukimaliza kusoma cha pili, ukimaliza kusoma cha tatu. Na haya mambo yako hata katika hii asri. Namudhaj, kuna kijana mmoja tulikuwa tukisoma naye Yemen, Allahu a'lam yuko hai ama shafariki sijui, lakini alikuwa sahibi yangu wa karibu sana, kuntu lazimuhu daima, Allah izi khair. Ile bwana mimi nilikuwa nikimwita dudul kutub, yani bookworm. Alikuwa akinishangaza sana, yani hakipiti kitabu mbele ya macho yake isipokuwa atakisoma mwanzo mpaka mwisho. Labda pengine niendelee zaidi kufafanua, pengine mtu aweza kufikiria labda bi risala, tuseme Zadul Ma'ad Ibn al-Qayyim rahimahullah katika mujallad 6, sio 6 volumes, yuwasoma ya kwanza, ya pili, ya tatu mpaka ya sita, akimaliza weka pembeni. Nakumbuka kikitoka kwa mara ya kwanza kitabu Adwa'ul Bayan cha al-Imam ash-Shanqiti rahimahullah al-Mufassir. Mara nyingi sisi tunasema kuwa vitabu vya tafsir ni maraja tu, mtu akitaka aya fulani aregea pale asome. Kwa mara ya kwanza kimetoka katika mujallad mmoja, kipo kitabu tangu zamani, kiki kimetoka tabaa ya mujallad mmoja. Wa hadha ar-rajul kana faqiran, mimi namjua ni sahibi yangu, alikuwa hana kitu, basi aishi kama nas. Sasa hawezi kukinua kile kitabu pale maktaba, akiona tu yamezia mate na yeye haja kisoma. Tulikuwa na sahibi yetu mmoja mwingine, Allah alikuwa amemfungulia, salamu alaykum, kuna kitabu ushaona kule maktaba kipya kimetokea, kimeletwa, kitabu gani? Twende kakuonyeshe hiki kitabu muhimu sana, kama waweza nunue kitakufaa. Yule bwana kanunua, akinusa basi naomba wiki moja tu. Wiki moja tu nakuomba. Kumbe alikuwa atakanunue ili yasome. Na wallahi ma saddaqtu. ule mujallad ni mkubwa hivi, baada ya wiki moja kamrejeshia mwenyewe, amesoma kuanzia huku mpaka huku, mwanzo mpaka mwisho. Na hivyo hivyo akawa yuambukiza wale wanaokaa na yeye, kwani usisome ndogo, anza polepole risala ndogo, soma na hii, soma na. Wallahi kuwa na tabia hiyo kila siku utazidi katika elimu yako. Kuwa na tabia ya daima daima, nenda kasome tarajum ulama na namna walivyokuwa wakisoma. Kuna wanaovioni daima akilala kitabu kiko ubavuni mwa mto wake, watu wakifungua mvunguni huku watoa mabiskuti sio nini, ukiingia mvunguni kumejaa vitabu ndani. Kwa nini? Avuruta tu, akimaliza ameficha huko ndani. Ndio mpaka mmoja katika salaf mkewe akaambiwa, laqad akramaki ba'duk, mume wako amekukirimu sana wewe, hakuoa zaidi ya wewe. Asema wallahi vile vitabu vyake zaidi ya wake watatu kuniongezea juu yangu, yani afadhali angekuwa ameoa kuliko vile vitabu alivyonavyo, namna alivyokuwa akisoma, yani mpaka mwanamke aona wivu kuwa vile vitabu vimekuwa kama wake wenza, namna alivyokuwa akisoma. Wahakadha salaf kanu. Almuhim, mimi nafikiria nitasimamia hapo inshallah, kila nikisema nitasimamia hapo nasonga mbele. Niktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa barakallahu fikum, jazakumullahu khairan.